Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na południowym zachodzie Polski temperatura wzrośnie dziś do 36 stopni. Na warszawskich lotniskach zaczynają działać bramki automatycznej kontroli. Rozpoczęło się badanie szczątków nurka, które wydobyto z okolic wraku Wilhelma Gustloffa na Bałtyku. Synoptycy nie mają wątpliwości, to jeden z najgorętszych dni w czerwcu. Na południowym zachodzie temperatura wzrośnie do 36 stopni, niewiele chłodniej będzie w centrum kraju od 33 do 34 stopni. Upał jest ciężki do wytrzymania, mówią mieszkańcy Warszawy i cieszą się na jutrzejsze ochłodzenie. O, jest gorąco. Jutro się ma ochłodzić, słyszałem. Mniejsze wychodzi, jestem na emeryturze, to nie muszę tak wychodzić, tylko po zakupy i tam on takie co. Pogoda ma się trochę ochłodzić, więc 20-25 stopni będzie dobra akurat. Trochę za gorąco, ale wolę jednak upały niż mrozy. Chory na nadciśnienie i dziwnie czuję się dobrze, mam dobre ciśnienie, piję dużo wody, wodę z sokiem, z cytryną. No nie wychodzę, no dzisiaj muszę akurat, opiekuję się starszą osobą i w związku z tym jadę. Uciążliwe jest, jest gorąco, bo w domu wiadomo, tak, nie ma klimatyzacji. No ale cóż, musimy to przetrwać. Upał ma powrócić do Polski w niedzielę. Pasażerowie warszawskich lotnisk Chopina i Modlin będą mogli używać 25 bramek automatycznej kontroli granicznej. Techniczne rozwiązanie, które już w wielu miejscach istnieje. Dołączamy do tej grupy nowoczesnych lotnisk, które odprawiają biometrycznie, bo to musi być jednak ten paszport biometryczny. Tych, którzy wylatują w dość szybki sposób, to jest około 17 sekund jedno przejście. Mówił wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipera. Radosław Marzec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wyjaśnił, że testy nowego systemu kontroli trwały kilka miesięcy. Zapewnił również, że jest on w pełni bezpieczny. W środku urządzenia jest pobierany obraz twarzy, porównywane z danymi zawartymi w czipie biometrycznym dokumentu, po to, żeby zweryfikować, czy on jest jego posiadaczem. Następnie po wszystkich sprawdzeniach bramka otwiera się, pasażer opuszcza urządzenie i to jest cała kontrola graniczna. Zainteresowanie automatyczną kontrolą graniczną wykazało już inne lotniska w kraju. Dopiero pod koniec września może być gotowa opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska. Biegli psychiatrzy i psycholog, którzy przeprowadzili miesięczną obserwację Stefana W., potrzebują więcej czasu na opracowanie dokumentu. Jest bardzo bogata dokumentacja lekarska podejrzanego, o którą biegli wystąpili do wszystkich jednostek penitencjarnych, w których wcześniej był badany psychiatrycznie. Mówił Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Opinia o stanie zdrowia psychicznego Stefana W. będzie kluczowa w śledztwie w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza. Jeżeli okaże się, że mężczyzna był niepoczytalny za zbrodnię, nie odpowie przed sądem, ale trafi na leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Śledczy rozpoczęli badanie szczątków nurka, które wydobyto wczoraj z okolic wraku Wilhelma Gustloffa na Bałtyku. Ciało z głębokości ponad 40 metrów wyciągnęła załoga jednostki marynarki wojennej ORP Lech z Gdyni. Kluczową kwestią teraz, którą należy wykonać, to jest przede wszystkim ustalenie przyczyny śmierci. W związku z tym został powołany zespół biegłych i Zakład Medycyny Sądowej tę sekcję wykona niezwłocznie. Jednocześnie konieczne jest pobranie materiału genetycznego w celu ustalenia profilu DNA i to pozwoli nam ustalić, mam nadzieję, tożsamość płetwonurka. Wyjaśnił prokurator rejonowy w Lęborku Patryk Wegner. Śledczy przypuszczają, że znalezione na początku czerwca ciało może należeć do zaginionego w 2012 roku nurka z Poznania. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci nieznanej osoby. Cztery miasta i 26 wykonawców od muzyki klasycznej przez jazz, rock, po folk i najwyższej próby pop. Już w piątek w Zakopanem rozpocznie się festiwal Lato z radiem. Na dobry początek koncert tria Włodka Pawlika w Czerwonym Dworze. Będziemy grali w trio repertuar z płyty Moniuszko Pawlik, Polish Jazz. Będzie zresztą transmisja w Polskim Radio, także albo przed odbiornikami będzie można posłuchać tej muzyki, albo bezpośrednio w Zakopanem. Kolejne dwudniowe koncerty odbędą się 19 i 20 lipca w Pucku, 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli oraz na finał trasy 30 i 31 sierpnia w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to tak dzisiaj rozpocznie Phil Collins. No, naczekaliśmy się na jego solowy koncert. Ale ponieważ czasy są takie, jakie mamy, to na brak koncertów nie narzekamy już od pewnego czasu. Proszę zazdrościć nam, którzy mają blisko w Warszawie, na Stadion Narodowy, i tym, którzy mają blisko w Warszawie, chociaż przyjadą z całej Polski też, na koncerty do sali kilkadziesiąt razy mniejszej. No ale to nie oznacza, że tam dźwięki będą mniej szlachetne. Taki drobny fragment koncertowy. On z daleka, ale to przecież te same dźwięki. Thank you. slowly turns the grinding wheel in the court of the crimson. Z jednej z najważniejszych płyt świata, a w ogóle tytułowe nagranie z płyty, która wkrótce będzie obchodziła 50. rocznicę w Państwa uszach, w uszach słuchaczy programu trzeciego, no i na świecie. King Crimson, dzisiaj w Warszawie, można powiedzieć przy tej samej ulicy, co koncert Phila Collinsa. Nie do wiary, dożyliśmy takich czasów. Robert Fripp opowiadał Państwu, że jego związek z King Crimson nie ma ani trochę wymiaru historycznego. To odpowiedź na proste pytanie, czy nie wydaje Ci się, że zaledwie chwilka minęła od Waszego debiutu? There's a sense in which my relationship with King Crimson has no historic aspect whatsoever. Nie patrzę na muzykę King Crimson sprzed 27 czy 4 lat, jak na historię. Patrzę jak na pewną ciągłość, która prowadzi do zagrania kolejnej nuty. Można myśleć o czasach, za którymi tęsknisz i mówisz, że prowadziły do teraźniejszości. Można też uznać, że jakiś szczególny King Crimson. King Crimson or piece of music, albo utwór, czy wydarzenie istnieje potencjalnie. I każdy wysiłek, który podejmujemy, prowadzi do ich urzeczywistnienia. All of the work that's been done has been sucked or attracted towards it. So I have no sense that it's over or even that it's history. Nie mam poczucia, że to historia. A which you can move into at different places. Myślę, że to kontinuum. Even the places which aren't there on a calendar or a clock yet. I w tym kontinuum możemy dowolnie przemieszczać i znajdować się w takich momentach, takich punktach, których nie ma jeszcze ani w kalendarzu, ani na zegarze. I on to tak po prostu z siebie opowiedział w pierwszej minucie rozmowy, a rozmowa, jak Państwo pamiętają, trwała 2 godziny. King Crimson dzisiaj w Warszawie. Dzisiaj i jutro 2 koncerty. King Crimson przyjeżdża w tym roku do 12 krajów na świecie pojedzie i między innymi te 2 koncerty w Polsce. No święto wielkie. Z tej pierwszej płyty, ale teraz już z oryginalnej. Państwa najukochańszy utwór. Yes, I feel. Epitafium, zespół King Crimson z albumu In the Court of the Crimson King. Nagrane 50 lat temu i z powodzeniem wykorzystywane i wykonywane na koncertach do dzisiejszego dnia. Kto wie, może dziś, jutro znowu się pojawi w Warszawie, w Romie. Jest punktualnie w pół do 15. No, pomyślałem sobie, następny utwór potrafimy powiedzieć, kiedy został nagrany, z dokładnością do 10 minut. Przyjmijmy, prawie 34 lata temu. A kto tam z tyłu za perkusją? Tempo, this is something that sort of takes the mood down a little bit and yet lifts everything up. Maybe. też dziękuję. Nie do wiary. Słucham tego utworu razem z Państwem trzeci, czwarty może raz, bo nie odtwarzamy go często w tej wersji. 13 lipca 1985 roku. I widzę siebie, jak słyszę go po raz pierwszy, bo nie widzę, tylko słyszę. I on dociera przez ocean, bo ja jestem w studiach WNEW-FM w Nowym Jorku i dzięki temu, że tam byłem tego dnia, to od pani kierowniczki Benny Bennett dostałem potem taśmę i mogłem ją przywieźć do Warszawy. To nagranie ze stadionu Wembley oczywiście, Live Aid, no a za perkusją między innymi Phil Collins. Tak jest. Dobrze. Patrzę na tę pierwszą płytę, która do nas dotarła, artysty, no i oczywiście pierwszą solową. I ten utwór jest bardzo ważny, ale Państwo mają swoją ukochaną płytę, która się nazywa Bal Policjantów. I tam to brzmi tak. I can feel it coming in. this moment. All my life, alive, alive, alive. Ależ oszałamiająca wersja. Album Secret Policeman's Ball. Against the Lords oczywiście, że będzie w dzisiejszym zestawie Phila Collinsa. Ale mam taki utwór, którego nie będzie, bo on go nie gra już, nie śpiewa od lat. To troszkę dla siebie, takie trzy minuty. Pięknie, Phil Collins. Proszę pamiętać, że przed nim dziś o 19 na stadionie zacznie Nile Rodgers i zespół Chic. To taka miła informacja. No i King Crimson na czterech wokalistów na koniec. Cadence and cascade. kept a man named Jade cool in the shade while his audience played. Jakubik, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. No i King Crimson, Cadence and Cascades z czterema wokalistami. To była tonacja trójki. Dziękujemy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wciąż odkrywamy dzięki trójkowej przewodniczce ciekawe rejony do turystycznej penetracji. Grażyna Ruska uważa, że nie ma tras nudnych, trzeba tylko uważnie rozglądać się dookoła. Dziś na przykład proponuję rajd w okolicach Ciechanowca. To bardzo ciekawa okolica i zainteresuje z pewnością osoby szukające ciszy, spokoju, wiejskich klimatów, rozległych krajobrazów nad dolinami rzek. Podróżować tutaj można albo rowerem, ale warto też przejść się chociaż krótki odcinek pieszo tu wzdłuż koryta rzeki, żeby podziwiać piękne widoki i zarośla i takie łąki nadrzeczne. Przez Ciechanowiec przepływa rzeka Nurzec, która 12 km na południe od tego miasta wpada do Bugu, więc są to takie bardzo rozległe krajobrazy i można podziwiać tutaj w wielu wsiach i miejscowościach typową wiejską zabudowę, gdzie zachowało się jeszcze bardzo dużo drewnianych budynków, takich charakterystycznych dla Podlasia. Ciechanowiec leży na trasie z Warszawy do Białowieży i też częściowo na obszarze chronionego krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. To jest oczywiście województwo podlaskie. Wycieczkę można zacząć rowerową właśnie przy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, potem przez miasto podążać zielonym szlakiem pieszym, który na dłużej części swojego przebiegu jest również dostępny dla rowerzystów, ponieważ przebiega drogami wiejskimi, natomiast ten odcinek nadrzeczny raczej jest polecany dla piechurów, więc tutaj taką można pętlę zatoczyć, korzystając z tego zielonego szlaku, który biegnie przez Antonin, gdzie są takie pozostałości zabudowań dworskich. Potem są takie trzy przysiółki, wsie Winna Wypychy, Winna Poświętne, gdzie są właśnie zachowane te elementy wiejskiej zabudowy, układ dawnej wsi. Również drewniany kościół świętej Doroty to Winna Poświętne. I dalej przez Trzaski, Radziszewo, Króle, gdzie również mamy zabudowę wiejską z XIX i początku XX wieku, dojeżdżamy do Perlejewa i tutaj proponuję opuścić ten szlak pieszy, zielony i już drogami lokalnymi wrócić przez Kasiorę do Ciechanowca. Warto w Ciechanowcu zobaczyć rynek w centrum miasta, a po drugiej stronie rzeki w Ciechanowcu Nowodworach znajduje się w ogóle unikalny kompleks budynków Muzeum Rolnictwa, które nosi imię księdza Krzysztofa Kluka. Tu mamy skansen, budownictwo drewniane, pałac starzeńskich z XIX wieku, jest młyn wodny, wiele budynków właśnie charakterystycznych dla wsi podlaskiej, ale i bardzo unikalne muzeum, które gromadzi bardzo wiele zbiorów dotyczących weterynarii. Także to ciekawe miejsce i warto dodać, że można tam również zanocować. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład telewizor LG Smart TV OLED 55 cali 4K Ultra HD za 4499 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Robisz zakupy przez internet? Tak, ale nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na szybką i bezpieczną dostawę. Otrzymasz SMS potwierdzający nadanie, a status przesyłki sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie Ci wygodnie. W domu, wybranych placówkach pocztowych, sklepach Żabka lub kioskach ruchu i na stacjach Orlen. I to wszystko ma Pocztex? Tak, a za pobranie zapłacisz kartą u kuriera. Super, wybieram Pocztex. Kurier Pocztex. Wygodny i sprawdzony sposób dostawy. www.pocztex.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 80 milionów złotych. Kumulator.